iki sokak arası Girasun'un içinde, iki sokak arası altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Ne edelim sevduğum, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Girasun'un içinde yeşil fındık bahçesi, Girasun'un içinde yeşil fındık bahçesi. Vurdular Feride'yi, yere düştü bohçası, yere düştü bohçası. Vurdular Feride'yi, yere düştü bohçası, yere düştü bohçası. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Ne edelim sevduğum, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Ne edelim Feridem, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Gezerim yali yali, Girasun'un içinde gezerim yali yali. Feride'yi vuranın çekilir mi vebali, çekilir mi vebali? Feride'yi vuranın çekilir mi vebali, çekilir mi vebali? Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Ne edelim sevduğum, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Ne edelim Feride, düşürdüler tuzağa, düşürdüler.